Mondjuk egy kapcsolja ki a Bluetooth, a blikket. Hát jó, van világít a blikket. Világít a lámpája. Na, meg világít a lámpád, innen lássuk. Hát a telefonon. Jó van. Na mindjárt szerválunk lapátokat. No, itt a másik egy, akkor hányjuk be. Mind a kettőt betakarjuk. Lukat vagy a keréknyomot, vagy? Ha? Fáradnak a sógorok. Kifáradtak a hajtásba. Látod? Kicsit vannak fáradva, nem látod? Ha? Összebeszéltek a szabad időben, amit itt vártam. Ha? Jó. Ott van a másik nailon, ami maradt a múltkori takarásból. Ide kell hozni, azt avval kezdjük. Onnan, ami meg majd az marad, azt még majd folytassuk. Érted? De azt ott kell elhatálni. Az nagy vagy kicsi? Hát olyan kicsi kicsi. Ott van a régi, de a... Jó, akkor menjünk akkor. Most figyelj hozzám oda, vagy mi? Ez az élet felé. via tutto. Te számítógépezzel akkor nem, nem veszed magadat abszolút. Kérdezem tőle, számítógépezzel akkor nem látsz senki semmit se. Hát de hogyha a pán benyit, akkor mi lesz? De na, most nem azt mondom. Akkor lebukok. A bazni. Hogy nyitna, bezár az ajtót. Szerinted elég lesz? Kinek van a lehet, hogy az is, hogy büszke lenne rád. Úgy van! Csap, csap. Lehet, hogy büszke lenne rád. Így is az. Nem kell még, ugye? Akkor már túl. Még büszkébb van, ha még párban nyomnád valaki. Nem egy magad. Zoni kihúzta. Próbálgattam, nem akarsz. Nem akarsz, rá, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarsz, nem akarok benne feleszólni mostan. Nem azt mondta, nyomod a YouTube-ot, nagyban játszasz, beraksz egy kamerát, és akkor fejedet megy, és hát, hogy sokan néznének. Figyelnek. Tudod, hogy pénzt is kapnál. Nem szeretem én, ha figyelnek, hogy el vagyok én a magam életibe. Szépen nyugodtan. De mi értelme van akkor, hogyha játsz, és nem hozz semmit, akkor mi a százalék, hogy kapsz valamit? Hát de van valaminek ki. Nem mindenben csak a hasznot tű keresni. Az a buli, pihenő. Az is hittem. Hát itt ugye ez. Az így ma itt marad. És akkor így. Le! Légyebb kell! Lemégsz! Szerintem jó, nem visz! Dönt csodát! Ferike, jó lesz, hogy nem lesz jó! Jó lesz, hogy nem lesz jó! Előre! Akkor jó lesz, akkor jó! Előre! Én szerintem meg az a számom az a pihenés, amikor pénzre megyek. Az, hogy én ott vagyok és nem lát semmi még. Semmi nem történik, az nem jó. Az nem a százalék, hogy lesz a laj. Brigitta szerintem bemegy. Hát ez. Na, város. Hidd el, azt a te, lehet, hogy büszkén lenne rátok. Mi lenne büszke? Mondom a Szilveszternek, hogyha... Azt akarja elhitetni velem, hogy apám büszke lenne rá, hogy a fűkamerát nem fogom. Ja. Apám, ha meg tudnál kiírni. Honnan tudnál meg? Nem most mondja, hogy legyen meg. Felikek is mondtam, hogy le kell, így egy Spider-Man-i válnánk. Dolgozzánk is. Mondtam máskor, de dolgozunk is. Mindenki húzna fel a Spider-Man maszkot, vagy Hulk maszkot, és akkor feltöltenék. Emlékszem, mondta kicsit. Egymásra hullanánk, kérdőben megcsolannánk a maszkot. Ha lesz internet. Aztán az lesz, hogy... Szépen, dobaljak többet. Jó, akkor. De mi? Mit tetszik kell megkülni? Azt nem, nincsen meg az oda. Mindig nem kaptam vissza. Nem is bánta. Nem is bánom, hogy nem kaptam vissza. Ide ott kívül egy lapát be. Jó. Megint, minden fáj. Jó. Ez a lenne neki. De külnék sült. Tudom, mi kell fölni? Akad az elkét föl egy darabot szállt. Tárcsáld a kül. Álljak a fürgébe. Hát ugye eredi. Micsoda? Vagy hány leveleset? Nem tudom. Szonyó utat? Nagyon. Hát, hogy elég lesz-e. Elhúzzad! Na hát forróna van. Hát kemény főz, ha belekül. Úgyhogy ne húzzátok, hogy kemény van. Hallod, kinekül a főd? Egy fele. Gyere ide, ide kül a főd. De átnő rajta, nem lesz semmi baj. Gyere ide! Húzd a nájlon! Rádom a ferike. Kicsi! Nem örülök, nem azt áthúztad arra. Szállj, sokat érsz. Kicsi, azt mondd, mert ah, elhúzod még, Ferike. Látom. Van, a kápézára mindig van. Ez is az, amit mondtam, hogy a haszonszerzés. Nem értettem, hogy előbb akartam mondani neked. Örömmel! Játszasz valamit! Másik kamera, még egy számítógép, kettő, és összevágod ilyen off-stúdióba. Nem, nem lesz 2000. Nem érted? Nem, 1000 az egyik, 1000 a másik. Tehát kettő számítógéped van? Nem, te mondod, hogy még egy számítógép. Nem, az egyiken csak a videó megy. Hát nem érte a szíves, amit mondod neki. Egyik nem csak... értek én a modern technikához, mint a pacni. Nekem adjál egy traktort, meg egy tárcát, és egy tárcát. Hullom a képet. Nem. Tényleg, Ferike, mint mondok. Egyen megy a játék, a másik, amely megy a kamera, hogy hogy mozogsz, tudod. Összevágod a kettőt. Csak oda dobjál, ahol nincsen fő, de... Oda dobjál, mert ha ott nem lesz fő, ott azt meg a Dobja? Nem tudom, Balázs, van egy 2000 Hát így van, mintha 12 lenne benne. Még mondj, de nem csodálom. Beküldi csoportba, hogy mind kaszálni hajnalba. Utána egy óra múlva küld egy képet, hogy egy kettőbe tört a kaszát. Jó, mint videót küld, azt mondjuk kaszálva, hogy megértek, hogy van. Hát ne itt is könnyű, hogy egy kicsit hosszabb legyen. Ha majd bele. Én ám az a pihenés, hogyha megy valami fölfelé. Akkor pihenik. De nem megy fölfelé, meg az nem pihenés. Ha semmi, az sem. Ez egyszerűen nem pihenés, az a feszültés. Tehát az a pihenés, hogy te felcsolod a szájtógépet, és akkor nyugodtan nyugodt. Értelek. Ha? Szupi! Hogy kell ráíratni, le kellett volna versenyezni kellene azon szószélesztelnek, hogy fel kéne, hogy milyen számítógépe van. Még látná valaki, csodálkoznának. Hát az apja lesz egy póló, rá lesz író, titán, gél, hátra meg 25 centi. Minden van kérdés, hogy milyen számítógépek van. Igen, nincs olyan, ami neki. Bevallod, hogy Moravicai vagy? Ne, azt ne vald be, azt ne vald be. Moravicai tényleg a Szilveszter? Jó. Tudom, Attila, hogy vannak előítéletei, de ezek akkor tedd félre. Rasszista vagy? Abszolút nem vagyok rasszista. Szerinted én rasszista vagyok? Hát van a zsidók. Itt bemárt a Feri, hogy Moravicai mindjárt rám támadta, hogy Moravicai vagy. Nem vagyok rasszista. Mindjárt látom a fátot. Moravicát azt mindenki ismeri, az ki. Én nem vagyok abszolút rasszista faj megkülönböztető. Moravicát? Moravicát? Honnan tudnám én azt? És elkezd, mint kurvák. De akkor a gyergyói a kis kurvák. Ki van írva a táblára? Kurvák. Akkor a gyergyói kurvák. Nem láttál? Hát nem. Mondd. Az az én nap. El kell olvasni a történelmi jelenségeket. Az, hogyha benne van a történelmi Wikipédián is, arra jártak a katonák. És mit szerettek a katonák, szóval idejükben mit? Hát a kurvák. A nagy valószínűséggel biztos voltak ott arra felé kurvák. Az is közel van ott. Az is közel. Nagyon. Hát az is közel van, nem? A Zanaticára az is közel van, ami 10 km. Hova? Oda, a Zanaticára. 10 km, ha van. Igen. Ja. 10. 11. Ha? Több. A számod már ki. Egy kis logikával igaz állapítani ezt. Ugyanígy a balsajok is lehettek simán, akik arra mentek, nem? Ja. Mentek Zanatica felé, a balsajok ott volt, az is közel van. Az onnan is jöhettek, valahonnan jönniek kellett. Kiket ezek, azt lekameráznak, hogy lopuk. Nem érdekelnek az orvosok. Hála Isten. Azok veszélyesek, ugye, az nem messze. Arra a burin, ez a háború, nem olvas? Ne. Ha olvas, nem. Tényleg? Ha komolyan. Kérdezz meg a Ferit, hogy összehet szólt. Igen, a nyártak. Tá bom, coxa. Te szoktad mondani a fő. Lödö. Te tudjátok, hogy én mindegy? Enget olyan nem, én nem érdekeltek. Mi? Ilyen sorrahósiak meg olyan falusak nem érdekelnek. Hát igen, mert azok fejlettek. Az egyeteknek egyetlen az egész. Mi? Egy fene. Ha nem egy fene, azok több eurót kapnak. Tényleg? Komolyan. Tényleg? Ismered azt a bőjt kívánni a kacsmót? Az már ebben foglalkozik, amit te akarsz csinálni, ilyen videókat rakod. És már annyit kap, sokat? Tudod, mekkora háza van meg? Már három portát mondjuk. Az egy fél óra, ahol van az ő. Hát körében. Na, sem. Tudod, nyaralni. Ezt a hotelna ott kisztapod. Kisbelecki, ez nem nyaralni, mert nem nyaralni mi. Hát azt ebben akarom mesélni, az egy Bilicko hotelban. Há, érted. Nem van, Bilicki hotelban van. Na, ez igaz. Csillan. Igaz történet alatt. Ez igaz, nem van. Igaz történet alatt. Jó, ide áll Szabó Szilárd, nekem el. Nem Szabó Szilárd. Nem Szilárd. Szabó Szilárd is. Menjünk. Menjünk ismered. A kismered az ismerősed, neked az? Te vagy a Szabó Szilárd. Lehet, hogy ismerősed neked? Hittem annyinak, hogy már az is lehet. Felint neked Szabó. Szilveszter a neved, ugyanaz van. Ugyanaz. Nem változtott a rendben, jó van. Már ugyanaz is összekeverlek vele. Hasonlít te rá nagyon. Ki? Hasonlít rá. Kire? Szilárd, nem tudod ki az? De az annyi a különbség, hogy alacsony, ugyanilyen az arca vonásai. Ja, azt hittem alacsony köp. Nem. Ugyanolyan, mint én, csak itt minden megkülönbözik. Na. Igen, ugyanolyan. Nem az. Szabó, szilárd, össze kell fel. Igaz, de van itt nagyunkban. Nincsenek feleségek. Hát akkor kivel menj előtt? Hát valami, mint tudom én tartani. De van egy saját házai, három éve. Nincsen neki. Volt neki barátfejében, székelyben. Még gondoltam is, hogy a Gabika már szakadt érte, még látom. Meglátom engem, hogy jövök a fürgén. Én is azt hittem, hogy ez a Gabika, de én úgy néztem, hogy nem. Jövök a fürgén, akkor átadom a fürgén, akkor ennek majdnem megyek. Pedig akkor az alcú, csak lehet már kételek sokat. Akkor köszönöm sokat a Gabika. Vissza, hogy látom a Gabika. Már mondom, szakadt, hogy ez. Csillózott egy gyarosz is egy sarokra, lehet, hogy de én azt röhögtem, hogy meg van húgarozva, azt a kukorica meg állít oda. Arra fogok szólni, nem figyeltek? De, de. Igen, de lehet, hát a bála. Ebben nem vitte ki az a nagy gép, az köröktű meg rajta. Hát nem már. Ó, mindig, én igaz, most. Nem engedte le rendesen. Nézd meg! Ha meg, baszom drillitát. De elég kihúznám, ott nagyon sok valami. Jó 20 perc, Erika. Na? Ilyen tempóval adunk még jó 20 perc. Még. Erika, nálad is a lazadás az, ha néző van itt, és nem lát más, mint a Szilveszter, ugye? Mondtam a Szilveszternek, hogy mi legyen. Mit vegyen, kamerát is akkor... Felrakna a reakciót, nézz egy filmet, és akkor mozgassa kezdve a fejét. Nézik mások. Hát, és razzul. Lehet, hogy még pénzt is kap érte. Hát nem tudod senki neked. Ne, hát nem lehet tudni. Hát mi? Te megpróbáltad meg? Azt én nem próbáltam hát, meg. Hát nem próbáld meg. A fizetnek én is kipróbálom. Nekem is. De ilyen teste meg arca nem fizetnek. Hát most akkor nem fizetnek, vagy fizetnek? Nem, azt kell látni, hogy izzadok. Nézd, mi baszog azt engem, mert én izzadok. Ha, most meg. Nem csak mondom, ugyanezt mondanám Arnoldnak is, hogy... Mi? Mondtam, hogy ugyanúgy, mint a Szélszenek, te is bénád. Mondtam neked is máskor. Nekünk olyan arcunk van, hogy fizetnek, na. Fizetnek. Zafilla arcunk. Ja. Megszámoljuk, mint a mászik. Nem tudom, hogy nem gondolt, hát többek. Három plát számod, akkor már nem is annyi, nem? Hát. Nézd, akkor leveszem a lapát. Erről tessed magadat. Vigyázzat ide. Ha még elég lehet. Az biztos, hogy amúgy fordul. Hát mindig úgy fordul és tényleg. Mind a vetőgépnek a tárcsája is. Ez Mi? Vigyázzak. Vigyázzak. D-vitamin. Szóval ki kellene ide? Kicsi? Kicsi ide jönne. Mit akarsz, hogy a sorolnak, hogy a földön van? Kicsi lába. Ide jönne. Ott a názét. Aha. Most van igaz. Ja, akkor tényleg azt figyelsz, hogy mikor van tele, ha talán is repült a gazdagot, így végig, repült a helyzet, akkor lesz. Mi csináltam? Folyik a vér az orrába. Az orrába. Ne fújjad, Feliké, mossad meg a... Annyi főgyére van egy baszva. Olyan hányjuk le. Na is meg a meleg is nézve, nézve kap eljönni semmi. Ilyen, most már haza. Megyünk oda, Tata, indulunk? Ez a mánatot nem ugye? Induljunk már. Még a kuborítva. Thank you.